opanowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 marca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Stworzenie funduszu, który ma wspierać szkoły specjalne w całym kraju, zapowiada minister edukacji. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami i oblodzeniem dla części kraju. Na włoską Lampedusę nadal masowo przypływają łodzie i kutry z migrantami z Tunezji. Stworzenie funduszu, który będzie wspierał szkoły specjalne w całym kraju, zapowiada minister edukacji. Przemysław Czarnek mówił o tym podczas spotkania z wyborcami w Lublinie. Jak stwierdził, opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami musi stać na najwyższym poziomie. Chcemy, proszę Państwa, chcemy uruchomić stały, jeśli tylko wojna na to pozwoli, jeśli tylko sytuacja na rynkach będzie się stabilizowała, jeśli tylko Ukraina będzie zwycięska w tej wojnie, chcemy stworzyć stały fundusz, który będzie wspomagał szkoły specjalne w całym kraju, bo rodzice dzieci z niepełnosprawnościami muszą wiedzieć, że jeśli jest taka sytuacja, to mają możliwość odprowadzenia swoich dzieci do szkół pięknych, widnych, nowoczesnych, doposażonych, bo taka jest rola państwa polskiego i taka jest rola społeczeństwa polskiego, które życie szanuje na najwyższym poziomie w Europie i na świecie. Dzisiaj odbywają się kolejne spotkania polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami pod hasłem Przyszłość to Polska. Rozmowy mają być podstawą budowania programu partii rządzącej. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami i oblodzeniem dla części kraju. Przymrozki mogą wystąpić w części północnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej. Oblodzenie prognozowane jest w okolicach Koszalina i Trójmiasta. Synoptyk MGW Grażyna Dąbrowska mówi, że dzisiaj towarzyszy nam zmienne zachmurzenie, umiarkowane i duże. Na Lubelszczyźnie, krańcach południowo-wschodnich i wschodnich mogą wystąpić burze. Do końca dnia powinno być jednak ciepło. Co prawda nad morzem mamy około 6 stopni na plusie. Natomiast tutaj na południu kraju temperatura nam wzrosła jeszcze do 13 stopni. W centrum kraju mamy około 10 stopni. Wiatr jest w kierunku zachodniego, umiarkowany tylko na wybrzeżu, okresami dość silny i tam w porywach do 60 km na godzinę. Również jeśli zdarzą się burze, to te porywy wiatru w burzach też mogą dochodzić do 60 km na godzinę. IMGW wydał też ostrzeżenie dotyczące opadu w śniegu, które występować mogą na obszarze zachodniej części Przedgórza Sudeckiego. Chłodniej zrobi się dzisiaj w nocy, najzimniej ma być jutro i we wtorek, a na poprawę pogody możemy liczyć w czwartek. Na włoską wyspę Lampedusa w dalszym ciągu masowo przypływają łodzie i kutry z migrantami z Tunezji. W ciągu ostatnich 24 godzin było ich 37, a dobę wcześniej 43. Przywiozły ponad 3000 osób, głównie z Afryki Subsaharyjskiej. W miejscowym ośrodku dla uchodźców na 400 osób jest ich 6 razy więcej. Trwa relokacja. Władze tunezyjskie poinformowały, że w ciągu ostatnich 48 godzin na swoich wodach terytorialnych zawróciły 90 łodzi i kutrów z migrantami, ale jest ich zbyt dużo, by zapanować nad sytuacją. Z wybrzeży Tunezji przy dobrej pogodzie można dopłynąć na Lampedusę kilkumetrową łodzią. Dzieli je zaledwie 75 mil morskich. Większość migrantów przybyła na Lampedusę samodzielnie, na łodziach zakupionych w Tunezji. Jedna z nich zatonęła wczoraj na tunezyjskich wodach, utopiło się 19 migrantów. Włoska jednostka Straży Przybrzeżnej przyszła z pomocą dwóm łodziom w maltańskiej strefie ratunkowej. Utonęło 8 osób, blisko 100 udało się uratować. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejne zapadlisko w małopolskiej Trzebini. Tym razem wyrwę powstała na terenie ogródków działkowych przy ulicy Jana Pawła II. Dziura ma kilka metrów, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Po przybyciu strażaków stwierdziliśmy wymiary 6x5, głębokość około 4 metrów. Na miejscu pracowały dwa pojazdy straży pożarnej, które zabezpieczyły teren działań. Powiadomiliśmy również spółkę restrukturyzacji kopalń oraz władze lokalne. Nie mamy osób poszkodowanych. Zapadliska w Trzebini to już dobrze znany problem. Ich powodem jest zapadanie się wyrobisk nieczynnej kopalni. W połowie lutego naukowcy na podstawie badań wytypowali 11 miejsc zagrożonych powstawaniem deformacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator.

czas rozpocząć sportowe podsumowanie tygodnia. Na trzecią stronę medalu zapraszają Krzysztof Łoniewski i Mateusz Warianka. To miał być dobry początek nowego rozdania w piłkarskiej reprezentacji Polski. Okazuje się, że sytuacja w naszej kadrze jest na tyle kiepska, że nawet tak doświadczony specjalista jak selekcjoner Fernando Santos był bezradny w debiucie na ławce trenerskiej biało-czerwonych. Biało-czerwoni na inaugurację, przypomnę, eliminacji przegrali 1-3 z Czechami. Gorszy od wyniku był jednak styl, a nasi kibice tym razem nie zaśpiewali, nic się nie stało. Noc po meczu była dla nas bardzo trudna, każdy na pewno w nocy rozgrywał. Drugi raz to spotkanie zastanawialiśmy się, co mogliśmy zrobić lepiej, gorzej. Przyznał nasz obrońca Jan Bednarek. Szansa na rehabilitację już jutro na PGE w Stadionie Narodowym. Gramy z Albanią. W trzeciej stronie medalu rozmawiamy z byłym selekcjonerem Jerzym Engelem, który spróbuje już na chłodno ocenić występ naszych piłkarzy. W piłce nożnej pieniądze potrafią dzielić, o czym przekonała się ostatnio nasza kadra. W innych dyscyplinach mają poprawić wyniki. Taki plan ma Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki, który stara się o funkcję szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Cały czas w polskim sporcie jest za mało pieniędzy. Jeżeli te pieniądze się pojawią, pojawią się z automatu wyniki. Ja nie mówię, że to będzie 1-1, ale po 2, 4, 6 latach te efekty będą widoczne. Piesiewicz jest na razie jedynym kandydatem na to stanowisko, które zwalnia dotychczasowy prezes PKOL Andrzej Kraśnicki. A że bez większych funduszy można się bawić, udowodnili uczestnicy dzisiejszego półmaratonu warszawskiego. Formy i nastroju biegaczom nasi piłkarze mogą tylko pozazdrościć. It was a lot of windy. You managed, I said thank you. I'm very happy. Było wiecznie, a zwycięzca był zadowolony, jak Państwo słyszeli. Nie zapominamy o naszych tenisistach. Ci imponują formą podczas prestiżowego turnieju w Miami. Prawdziwy horror. Na szczęście z happy endem zafundował kibicom i sobie Hubert Hurkacz. Miał 5 piłek meczowych, które udało mi się obronić. Chyba pierwszy raz w życiu tyle piłek meczowych obroniłem. Najważniejsze, że udało się awansować do trzeciej rundy. W czwartej jest już Magdalinet. Dziś spróbuje do niej dołączyć Magdalena Fręch. A jeśli już o wyzwaniach sportowych mówimy, to kolejne biegowe zakończył Roman Ficek. Ultramaratończyk okrążył Tatry, pokonując 180 km w trudnych warunkach. Całą noc tam po prostu biegłem, gdzieś się tam wycierałem, to podbizdywałem, to coś tam podśpiewałem. No i bałem się po prostu tamtego miejsca, bo wiedziałem, że gdzieś tam pewnie niedźwiedź jest. Więc jak Państwo słyszą, warto zostać z nami, a teraz czas na bieżące i najświeższe informacje ze świata sportu. I skoki na początek serwisu w trzeciej stronie medalu. Jesteśmy już po konkursie, już i tuż po konkursie Pucharu Świata w Lahti. Odbyła się tylko jedna seria i zwycięzcą został Japończyk Ryoyo Kobayashi. Drugie miejsce dla Austriaka Stefana Krafta. Trzecie zajął Niemiec Karl Geiger. Jeżeli chodzi o Polaków, to nieoczekiwanie najlepiej wypadł Jan Habdas, był 11, Paweł Wąsek 12, Kamil Stoch 18, Piotr Żyła na pozycji 20. A Słoweniec Primoż Roglic zwyciężył kolarski wyścig dookoła Katalonii. Do końca o wygraną walczył z aktualnym mistrzem świata Remco Evenepoelem. Belkę nawet wygrał ostatni etap ze startem i metą w Barcelonie, ale to było za mało do zwycięstwa. Rafał Majka zajął 36. lokatę w klasyfikacji generalnej. Nasze szpadzistki zajęły 4. miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata w Nankin w Chinach. Magdalena Pawłowska, Kamila Pytka, Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Węglarczyk w meczu 3. miejsce przegrały 36-45 z Włoszkami. W półfinale decyzją sędziów z korankami z południa po czerwonej kartce za unikanie walki wcześniej pokonały Niemki i Chinki. A przed momentem zakończył się mecz w siatkarskiej plus Lidze Panów. Asseco Resowia Rzeszów pokonała 3-1 Trefle Gdańsk. Dziś jeszcze dwa spotkania za około 15 minut. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z GKS-em Katowice, a o 20.30 Projekt Warszawa zmierzy się ze Stalą Nysa. Teraz wspomniane bieganie w wydaniu masowym. Ponad 10 tysięcy uczestników stanęło na starcie 17. Nacjonale Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego. Zwyciężył, też go słyszeliśmy, Kenijczyk Abraham Akopesza z czasem godzina 55 setnych. Wśród pań najszybsza była Etiopka Aminet Ahmed, która ustanowiła rekord trasy. Nowy to godzina 7 minut i 8 sekund. I kończymy piłką nożną i absolutną sensacją w Astanie. Kazachstan po golu z 89 minuty pokonał 3-2 Danię w pierwszym zaplanowanym na dziś meczu w eliminacjach Euro 2024. Dziś oczywiście jeszcze kilka innych spotkań, a najciekawiej zapowiada się te, które rozpocznie się o 18:00. Anglia zmierzy się z Ukrainą. Będziemy śledzić przebieg tego spotkania. Przypominamy numer telefonu do nas, to 22 7 3 w każdej sportowej sprawie. Gramy i wracamy oczywiście do tego, co wydarzyło się w Pradze. To był Bruce Springsteen, 17:17 na trójkowym zegarze. No i oczywiście o piłce, tak jak zapowiadaliśmy przed piosenką. Tak złego początku eliminacji nasi piłkarze nie mogli sobie wyobrazić. Przegrali 1-3 w Pradze z Czechami i mają o czym myśleć przed kolejnymi spotkaniami. O szczegółach Mateusz Warianka. Po kompromitującej porażce z Czechami Polaków czeka kolejny ważny mecz w eliminacjach do Mistrzostw Europy z Albanią. Przypomnę, że biało-czerwoni przegrali w Pradze 1-3, a dwa pierwsze gole stracili już w pierwszych 3 minutach meczu. To były przy okazji najszybciej stracone bramki przez naszą kadrę w historii. Honorowego gola zdobył Damian Szymański. Tak mecz z perspektywy boiska oceniał obrońca Robert Gumny. Przy wyniku 0-2 no to chcieliśmy odrabiać, wiedzieliśmy, że jest ta jakość. No padła niestety trzecia bramka, później za późno łapaliśmy ten kontakt i już nie byliśmy w stanie wrócić do tego meczu. W pierwszej połowie przeciwnik też dużo siadł, nie było takiej tej agresywności. Przy moment był, no nie było, bo no nie strzeliliśmy tego gola. Jakbyśmy strzelili gola, to na pewno byśmy bardziej w to uwierzyli. My dostaliśmy na 3, później 3-1 dosyć późno, więc na pewno było ciężko wrócić do tego spotkania. Tak jak mówię, musiał zapomnieć o tym meczu i teraz jest dla nas bardzo ważny mecz z Albanią. Czeskie media przed spotkaniem obawiały się Roberta Lewandowskiego, porównywali go do Messiego czy Cristiano Ronaldo. Zatrzymanie napastnika FC Barcelony miało być kluczem do zwycięstwa. Jak się okazało, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Kapitan naszej kadry zawiódł, a czescy obrońcy nie mieli z nim za wiele pracy. Lewandowski zaznacza, że na Stadionie Narodowym z Albanią gra reprezentacji będzie dużo lepsza. Musimy w pierwszych minut wejść dobrze mecz, dyktować nasze warunki, grając u siebie tutaj jakby stabilnie i pewnie grać w obronie, ale w ofensywie próbować więcej. No to może to jest dla całej drużyny ciężka sytuacja, jeśli przegrywasz 2-0 i to nie gdzieś w trakcie meczu, tylko tak naprawdę wychodzisz na boisko i przegrywasz, więc jakby tutaj to było wielkie wyzwanie mentalne i musimy sobie teraz zdać sprawę, co zrobić, żeby już w tych kolejnych meczach grać pewnie w obronie, dobrze wchodzić w mecz, dyktować warunki i próbować atakować i strzelać bramki, więc jakby to będzie dla nas teraz kolejnym krokiem do tego, żebyśmy wrócić na właściwe tory. Polacy nie spuszczają głów i zapowiadają walkę o 3 punkty, tym bardziej, że będą mogli liczyć na wsparcie kibiców, mówi obrońca Jan Bednarek. Na pewno każdy z nas, zawodników, sztab szkoleniowy, ciężko myślę, przeżyliśmy to spotkanie. Noc po meczu była dla nas bardzo trudna. Każdy na pewno w nocy rozgrywał. Drugi raz to spotkanie zastanawialiśmy się, co mogliśmy zrobić lepiej, gorzej. Było dużo rozmów wewnątrz grupy. Wiemy, co było nie tak, wiemy, co nie funkcjonowało i myślę, że zamknęliśmy temat już tego spotkania. Musieliśmy oczyścić tę głowę, musieliśmy jakby zregenerować nasz umysł. To było dla nas najważniejsze i myślę, że każdy z nas z chłodną głową, ale z taką wewnętrzną motywacją podchodzi do kolejnego spotkania, byśmy dali dużo radości kibicom. Mecz z Albanią jutro o 20:45. O czym informował Mateusz Warianka, obecny w Pradze. Mateusz, muszę cię spytać, czy to spotkanie... Ładne miasto, tak. Tak, znam. Czy to spotkanie tak źle wyglądało z perspektywy trybun, jak sprzed telewizora? Właśnie oglądając skrót już po powrocie do Warszawy, z wysokości trybun było zdecydowanie gorzej. Zdecydowanie gorzej. Mam nadzieję, że jutro z wysokości trybun będzie zdecydowanie lepiej. Mateusz wybiera się na mecz Polska-Albania. Liczymy na nieco lepsze relacje niż te, które miałeś przyjemność albo właściwie nieprzyjemność nadawać z Pragi. Ja też tego sobie życzę. Ajo! teraz w trzeciej stronie medalu zmieniamy dyscyplinę, chociaż do piłki nożnej i do gości wrócimy. W Miami Open tytułu nie obroni Iga Świątek. Powodem, jak wiemy, uraz żeber. Za to świetnie radzą sobie Magda Linet i Hubert Hurkacz, a więcej w relacji Krzysztofa Łoniewskiego. Sobotni wieczór i noc były bardzo udane dla naszych tenisistów. Najpierw na kort w meczu trzeciej rundy wyszła Magda Linet i stanęła naprzeciw dobrze znanej kibicom tenisa, trzykrotnej zwyciężczyni Miami Open, Victoria Azarenka. It is third time lucky for Magda Linet against Victoria Azarenka, having never taken a set off her in the previous two visits. She has beaten the former champion in three sets in an enthralling match. Był rzeczywiście świetny, bardzo zacięty trzysetowy mecz wygrany przez Linet 7-6, 2-6 i 6-4. Mówi trener naszej kobiecej rakiety numer 2, Brytyjczyk Mark Gellar. It was a good match for her to win. I don't think it was. To był naprawdę dobry mecz, ale Magda nie zagrała swojego najlepszego tenisa. W Miami panują trudne warunki, gorąco, wiatr, wiele czynników, które mogą rozpraszać, ale Magda wykonała świetną robotę. Mimo trudności w pierwszym secie była w stanie pozostać w grze i wygrała bardziej dzięki stronie mentalnej niż fizycznej. Zwycięstwo przeciwko takiej rywalce jak Azarenka, która jest przecież jedną z najlepszych tenisistek ostatnich 15 lat, to zawsze coś wyjątkowego. Nie zagraliśmy najlepszego tenisa, ale wciąż byliśmy w stanie wygrać. Mówił Mark Gellart pod koniec wypowiedzi, przechodząc w tony zespołowe. Kilka godzin później o tę samą stawkę na Florydzie zagrał Hubert Hurkacz. Jego rywalem był Australijczyk Thanasi Kokkinakis i to on lepiej wytrzymał próbę nerwów, jaką był tiebreak w pierwszej partii. Hurkacz miał 6 piłek setowych, ale tę rozgrywkę 12-10 wygrał Kokkinakis. Role odwróciły się w dwóch kolejnych setach. Obydwa znów zakończyły się tiebreakami. Obydwa wygrał Hurkacz odpowiednio 9-7 i 8-6. Po drodze obronił 5 piłek meczowych, o czym zaraz wspomni. Cieszę się bardzo z dzisiejszego zwycięstwa Thanasi, gra naprawdę super spotkanie i tak naprawdę obydwoje mogliśmy wygrać ten mecz. On miał 5 piłek meczowych, które udało mi się obronić. Chyba pierwszy raz w życiu tyle piłek meczowych obroniłem, także tym bardziej się cieszę, ale czy ten mecz poszedł w moją, czy poszedł w jego stronę, powinienem być zadowolony z gry, bo był to bardzo wysoki poziom. Well, what an absolutely bonkers match that was. And the look from Kokkinakis says it all. The opening set, Hubert Hurkacz had 6 set points, but it was Kokkinakis who took it in the second. Poza 5 meczbolami Hurkacz zaliczył wczoraj najdłuższe spotkanie w tegorocznym cyklu. Oczywiście poza wielkoszlemowym Australian Open, ale tam gra się do 5, a nie do 3 wygranych setów. Wczoraj spędził na korcie 3 godziny i 34 minuty. Jego kolejnym rywalem będzie doświadczony Francuz Adrian Manarino, ale znów to nasz tenisista będzie faworytem. Przypominamy, wygrał tę imprezę przed 2 laty. No, dotychczasowe występy Polaków na turnieju w Miami podsumował Krzysztof Łoniewski. Gra Magdalena Fręch o to, żeby dołączyć do Magdy Linet. Polka mierzy się z rosyjską tenisistką Warwarą Graczewą. Trwa pierwszy set. No i w nim niestety Polka przegrywa. Na razie 1-4. We'll be right back. hardly anything else I need to be. Minut po godzinie 17, tu trójka, tu trzecia strona medalu i teraz o tym, że będziemy mieli nowego przewodniczącego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, o czym opowie Dariusz Urbanowicz. To koniec pewnej epoki, ery wyznaczonej cyklami wyborczymi. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki objawił swój zamiar podczas ostatniego zarządu PKOL, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Na pewno chciałbym, żeby coś się zmieniło, bo to jest takie oczywiste, że było lepiej. Nie wiem, czy jeżeli ktoś byłby przede mną, czy miałby takie możliwości. I ważne jest, żeby ten ruch olimpijski, być może w nowym kształcie, przyczynił się do sukcesu polskiego sportu. Przed nami wiele nowych wyzwań. Każdy rok niesie za sobą określone problemy i trudności. Ja powiem, że będę zawsze wspierał polski sport i polski ruch olimpijski. Andrzej Kraśnicki stanął na czele PKOL po tragicznej śmierci poprzedniego prezesa Piotra Nurowskiego, który jak pamiętamy zginął w katastrofie samolotu rządowego w Smoleńsku w 2010 roku. Wybory za miesiąc, 22 kwietnia. Wiele wskazuje, że jedynym kandydatem będzie Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki. Wielokrotnie powtarzałem, że moim planem jest to, by Polski Komitet Olimpijski był taką instytucją, która będzie pozyskiwała środki, która będzie później je redystrybuowała po wszystkich polskich związkach sportowych, bo śmiem twierdzić, że cały czas w polskim sporcie jest za mało pieniędzy. Jeżeli te pieniądze się pojawią się z automatu wyniki. Ja nie mówię, że to będzie jeden do jednego, ale po 2, 4, 6 latach te efekty będą widoczne. Wiele mocnych związków sportowych uległo obietnicom Radosława Piesiewicza i poparło tę kandydaturę, mówi Adam Korol, mistrz olimpijski z Pekinu 2008, a dziś prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Może to jest za duże słowo, że cały polski sport stanął za Radkiem, ale bardzo dużo polskich związków, szczególnie olimpijskich, uwierzyło w to, co mówi Radek, uwierzyło w zmianę, której chce dokonać nowy prezes w Polskim Komitecie Olimpijskim. Też my jako prezesi związków chyba trochę innej roli oczekujemy tego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. My chcemy, żeby Polski Komitet Olimpijski był takim przewodnikiem polskich związków sportowych, bo w końcu w PKOL-u się wszyscy zrzeszamy. Trzeba przyznać, że prezes PZKOŚ i potencjalny prezes PKOL obiecuje na potęgę. Wszyscy marzymy wspólnie, jako Polacy, by nasi zawodnicy zdobywali medale Igrzysk Olimpijskich. Wszyscy się wtedy cieszymy, wszyscy w tym żyjemy. Jeżeli pojawią się pieniądze adekwatne do tego, by nasi sportowcy mieli super warunki, żeby tych sportowców było bardzo dużo, jestem spokojny o wyniki sportowe. Też trzeba zacieśnić współpracę z Wojskiem Polskim. To też wielokrotnie powtarzałem i rozmawiałem z panem generałem Sokołowskim na temat tej współpracy, zacieśnienia. Mam już pewny plan. Jeżeli wygram te wybory, to 24 kwietnia zupełnie będzie to inny Polski Komitet Olimpijski. Tutaj wkrada się odrobina polityki. Trudno to ukryć, o czym mówi zresztą sam Adam Korol. Ja myślę, że przez te wszystkie lata, które w Polskim Komitecie Olimpijskim wioślarstwo reprezentował prezes Ryszard Stadniuk, w czasie kadencji którego wioślarstwo osiągnęło największe sukcesy, pewnie będzie ciężko to powtórzyć. Mamy na tyle ugruntowaną pozycję, że tak mocną pozycję będziemy mieli też w Polskim Komitecie Olimpijskim, bo tak jak mówił Radek, byliśmy z nim w zasadzie od samego początku, wspieraliśmy, namawialiśmy, rozmawialiśmy z innymi polskimi związkami. I na koniec przeżyjmy to jeszcze raz. Jeżeli wygram te wybory, to 24 kwietnia zupełnie będzie to inny Polski Komitet Olimpijski. Pytanie tylko, czy faktycznie Polski Komitet Olimpijski wymaga tak radykalnych zmian? Najbliższe zadania to Igrzyska Europejskie na przełomie czerwca i lipca w Krakowie i okolicach, no a potem Igrzyska Paryż 2024 oraz te zimowe Mediolan i Cortina d'Ampezzo w 2026 roku. O nowym rozdaniu w Polskim Komitecie Olimpijskim opowiadał Dariusz Urbanowicz. trzymać ręki. Komu słowa do piosenki. O kim pisać? Kogo skarcić za kołdysa? O, ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zabrania, ale drzewo. Jak naprawdę jest, nikt nie wie. Kornik kryje dziurę w drzewie. Elektronika nie wie. Trójka, tu trzecia strona medalu i 20 minut do godziny 18, a nasz numer telefonu to 2027 trójek. Czy był kiedyś taki mecz, że drużyna straciła w ciągu pierwszych 3 minut 2 bramki w piłce kopanej? No, 2 bramek w 3 minuty, to historia chyba nie pamięta, na pewno pierwsze bramki padały szybciej, bo nawet 2 sekund niektórzy zawodnicy potrzebowali, żeby trafić do siatki, no ale może to pytanie skierujemy do naszego gościa, jest z nami były selekcjoner reprezentacji Polski, pan Jerzy Engel. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Pamięta pan taki mecz pana drużyny, żeby tak szybko stracić bramkę? Jak Polacy. To znaczy, aż tak szybko nie, ale szybko zdobyliśmy 2 bramki chociażby w meczu z USA na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii. To też otworzyło wynik i ustawiło mecz. Pamiętam taki mecz Antoniego Piechniczka z NRD jeszcze wtedy na wyjeździe w Lipsku. Też szybkie 2 bramki i też ten mecz był ustawiony. A więc zdarza się, jeżeli przeciwnik nie jest dobrze przygotowany do meczu, to uda się go zaskoczyć. No niestety tym razem to reprezentacja Polski nie była dobrze przygotowana do tego meczu. Jak pan tak oglądał to spotkanie z Czechami przegrane 1-3, to co pan sobie o tym wszystkim myślał? Myślałem o tym, co wiedziałem wcześniej, że selekcjoner czy każdy trener potrzebuje trochę czasu, żeby zrozumieć zespół i żeby stworzyć zespół, bo musimy sobie zdać sprawę, że nie każdy, kto nosi koszulkę z orłem na piersi, jest reprezentantem kraju. Musi się umieć poświęcić dla zespołu, musi umieć walczyć dla tego zespołu, musi umieć się wspierać i asekurować. Wspólnie, jak wychodzi 11 zawodników, to wszyscy na tym boisku muszą się czuć jak palce jednej ręki. Tymczasem było widać, że Czesi, którzy nie są wielkim zespołem, bo połowa tego zespołu to jest selekcja zrobiona z lokalnych zawodników, byli do tego meczu świetnie przygotowani. Ale to jest to, że trener Sichrawy pracuje już z tą reprezentacją piąty rok, a więc on doskonale umiał stworzyć zespół. Ten zespół się czuło na boisku i widziało, jak oni walczyli, jak łapały skurcze pod koniec meczu, bo ta walka potrzebuje też wielu wyrzeczeń i ciężkiej pracy na boisku, jak łapali żółte kartki. No nie może być meczu, w którym nasz zespół nie łapie żadnej żółtej kartki, a jest to bardzo ciężki mecz. Także wiele rzeczy tutaj nie zagrało i myślę, że sam selekcjoner już teraz doskonale wie, co nie zagrało i jak trzeba ten zespół przygotować do kolejnych meczów. Panie trenerze, a co najbardziej nie zagrało? Środek obrony? Ja bym powiedział, że oprócz Szczęsnego nie zagrała żadna formacja, więc nie wymieniałbym tu środka, bo przecież boki też nie grały zupełnie. Jeśli chodzi z kolei o środek pola, o pomocników, no to co oni wyrabiali, jak tracili piłkę, jak brały się z tego bramki, to też nic nie grało. Atak nie istniał. No więc żadna z formacji właściwie nie grała na takim poziomie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Zapytam pana, pan ma doświadczenie jako selekcjoner reprezentacji Polski, też z sukcesami pan prowadził kadrę biało-czerwonych. Dużo mówiło się o tym, pan też teraz o tym wspomniał, że Fernando Santos miał mało czasu na przygotowanie tego zespołu. Z drugiej strony podawany jest przykład Czesława Michniewicza, który miał chyba podobną liczbę jednostek treningowych do tego meczu ze Szwecją, gdzie też stawka była zdecydowanie większa. Czy pan by tutaj gdzieś widział jakieś takie zaniedbania ze strony Portugalczyka, że jednak troszkę nie przygotował się do tego spotkania, bo widzieliśmy Szymańskiego, który wielokrotnie był sprawdzany na skrzydle i ani razu tam się gdzieś nie popisał. Z drugiej strony Linetti, dla którego to była już chyba 46. szansa w reprezentacji. To ja bym tutaj nie winił Santosza aż tak bardzo, bo on nie miał czasu na to. On nie zna tych zawodników. On sobie ich wyobraża, jak mogą zagrać, patrząc na nich w ekran telewizora, bo nie sądzę, żeby on jeździł oglądać drugą Bundesligę, a tacy piłkarze na boisku się pojawili, czy innych zawodników na żywo. Także z pewnością to jest olbrzymi kłopot. Inaczej, bo pan tutaj dał przykład Michniewicza. Michniewicz każdego piłkarza znał, bo jest tu na miejscu przez cały czas, a nie był nową osobą w tym wszystkim. Natomiast Santos jest osobą zupełnie nową. On się musi nauczyć naszych zawodników, zobaczyć, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto może grać na poziomie międzynarodowym, a kto tylko na poziomie średnim, ligowym. W związku z tym jest poprzez trening i poprzez mecz selekcjoner powoli sobie ich pozna. Na razie, jak ten mecz pokazał, nie znał zawodników, bo później nawet w trakcie meczu robił zmiany, które były właściwie zmianami tylko takimi porządkowymi, a nie takimi, które miałyby przynieść sukces. A ten czas, który dzieli mecz z Czechami do tego meczu jutrzejszego z Albanią, to jest wystarczający czas, żeby cokolwiek chociaż troszeczkę poprawić? Czy tutaj raczej możemy nie mieć nadziei na to, że będzie dużo lepiej? No przede wszystkim poprawić muszą grę sami zawodnicy. To nie jest tak, że selekcjoner wejdzie do szatni i wszystko się zmieni, bo on im powie, co trzeba poprawić. Oni muszą inaczej do tego meczu podejść. Oni muszą wreszcie zrozumieć, że to jest narodowa reprezentacja i że kilkadziesiąt milionów ludzi czeka na to, żeby oni zwyciężali. Ja jestem przekonany, że przyjdą teraz same zwycięstwa, że będziemy grać dobrze, będziemy grać ładnie, że również zadbają o to, że te mecze będą wyglądać zupełnie inaczej, bo grupa nie jest aż tak mocna. Czesi, okej, w tym pierwszym meczu na wyjeździe byli trudnym rywalem i ponieważ nasz zespół jeszcze nie jest gotowy do takich wyzwań, to był trudny mecz i przegrali, ale już następne mecze, już od meczu z Albanią, gdzie będzie tutaj prawie 60 tysięcy ludzi na trybunie, to już zupełnie będzie inny mecz. Jestem przekonany, że nasi zawodnicy staną na wysokości zadania. To my też mamy w takim razie taką nadzieję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, coming alive. Cry a tear, draw a cry, tear of pain. You're coming alive, coming alive. Beauty just gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? And I know just how you feel in that place. But take a look around. There's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, coming alive. Cry a tear of joy, cry a tear of pain. We're coming alive, coming alive. Beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Can you see what I'm seeing? Distracted by the poverty-stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving, the demons, the death and the grieving. No place to raise a seeding, but the road still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating, with one to succeed in greeting. Oppression's the reason people unite, even give their life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? I see wonders all around the world. Uruchamiają się kibice piłkarscy w całej Polsce. Przed momentem mieliśmy taką dość mocną opinię na temat tego, co dzieje się w polskiej piłce. Chciałem zakomunikować jako wierny kibic piłki nożnej, że jeśli na Stadionie Narodowym jutro zremisujemy z Albanią, ewentualnie przegramy, to ja bym natychmiast podziękował temu panu, nowemu trenerowi, który ma takie zasługi dla światowej piłki, a jednocześnie zrobiłbym też, gdyby to ode mnie zależało, porządek w Polskim Związku Piłki Nożnej, bo tam siedzą głowy, które zapominają, że mamy wspaniałych naszych trenerów, a nasi piłkarze niech biorą przykład z drużyny z Kazachstanu. Ja to bym chętnie posłuchał tych nazwisk. Kto by tutaj mógł naszą reprezentację objąć? No, z krajowych trenerów. Tak, już jednego mieliśmy, zakończyło się aferą premiową, także. Agnieszka Łukasiewicz podpowiada Marka Papszuna. Rzeczywiście, to jakieś tam interesujące kandydat. Ryzykowny ruch, ryzykowny. A w PZPN-ie porządki niedawno były zrobione, więc dajmy czas. Tak, no i też nie można zwalniać przecież trenera Santosza nawet po dwóch nieudanych spotkaniach. Zmieniamy dyscyplinę, teraz będziemy bardzo szybko biegać i to po pionowej ścianie. Nie naprawdę. Choć sezon Pucharu Świata rozpoczyna się dopiero pod koniec kwietnia w Seulu, to już bryluje. Gwiazda wspinaczki sportowej na czas Aleksandra Mirosław dwa tygodnie temu zanotowała taki wynik, że niektórym aż opadły szczęki. Z Olą, jej trenerem, rozmawiał Andrzej Grabowski. Dla Oli to chyba dzień jak co dzień. Mistrzostwa Polski w Lublinie, a na nich zanotowała czas lepszy niż jej własny rekord świata. Ten rekord to 6,53 sekundy, jej lubelski czas 6,39 sekundy. A dlaczego to nie jest rekord świata, mówi trener, a zarazem mąż Oli, Mateusz Mirosław. Po pierwsze, to nie była impreza organizowana przez Międzynarodową Federację IFSC. No i to jest taki główny powód. Inny powód będzie to, że ściana nie ma oficjalnych homologacji, nie było też sędziego z IFSC. To wszystko na ścianie w Lublinie, którą Ola zna jak własną kieszeń i porusza się po niej lepiej niż nocą po własnym mieszkaniu. To prawda, zdecydowanie mniej uderzam się niż w mieszkanie, jak idę w nocy. Jeszcze w międzyczasie psa muszę minąć, który nie wiem, że na przykład tam leży. Także różne historie się dzieją, więc no, ściany znam. Mieszkanie, jak się okazuje, czasami nie. Aż prosiłoby się o ćwiczenia na ścianie w ciemności. Jeżeli chodzi o ćwiczenie z zamkniętymi oczami, to nigdy się nie robiliśmy. Wiem, że są takie metody, niektórzy też takie rzeczy robili. My z tego nie korzystamy. Ja tam utrudniam te biegi Oli najlepiej jak potrafię, ale no z tego narzędzia nie planuję jakby skorzystać. To będzie trochę zmieniało całą percepcję i odbiór tej drogi i my jednak chcemy dostarczać więcej bodźców, jeżeli chodzi o bieganie na ścianach, więc z tego nie będziemy korzystać. Te niedawne Mistrzostwa Polski pokazują też, jak rozwija się u nas wspinaczka. Te dzieciaki, dla mnie niesamowitym uczuciem jest to, że ja kończę zawody, a wokół mnie biega mnóstwo dzieciaków, które są zdjęcia, autografy, czy osoby, które startowały ze mną na zawodach, właśnie juniorki młodsze, czy juniorki, proszę o autografy na butach, więc to jest naprawdę bardzo fajne uczucie. No i przede wszystkim to, ile było mediów na tych zawodach w Lublinie, bo ja nagle skończyłam start, a przede mną pojawiło się bardzo dużo fleszy, bardzo dużo mikrofonów, więc no ja czułam się trochę jak na takich bardzo, bardzo ważnych zawodach międzynarodowych nawet. A i sama Ola Mirosław jest już bardziej popularna. Ciężko jest przejść ulicą przede wszystkim dlatego, że jeżdżę podpisanym autem, więc to jest na pewno jeden z aspektów, który naprowadza ludzi. Tutaj na przykład w Lublinie, czyli też miasto duże, ale w porównaniu do Warszawy dużo mniejsze, gdzie no ludzi wiele mnie kojarzy, czy nawet na zakupach w sklepie, czy gdzieś. No gratulują, niektórzy mają odwagę zapytać jakieś zdjęcie, czy coś, więc to jest fajne. Odczuwam ten wzrost popularności w zasadzie od igrzysk, on każdego roku idzie coraz bardziej, z każdym kolejnym rekordem, z każdą kolejną wygraną przede wszystkim. I kto wie, co będzie za rok. Wtedy jej ukochana wspinaczka na czas na igrzyskach w Paryżu nie będzie już składową wieloboju jak na igrzyskach w Tokio, a samodzielną konkurencją. Najpierw jednak kwalifikacje olimpijskie. Tak, no dla nas to będzie najważniejszy rok, bo no właśnie idzie bardziej o te kwalifikacje, które rozpoczynają się dokładnie 10 sierpnia w Berlinie, już będziemy mogli o to walczyć. Godzina zero. Czyli w trakcie Mistrzostw Świata. A Ola od półtora roku wygrywa wszystko. Ostatni raz nie wygrała podczas ostatnich Mistrzostw Świata jesienią 2021 roku. Wtedy był tylko brąz. Ja jestem wdzięczna za tą przegraną, za to odpadnięcie w tym półfinale wtedy w Moskwie, bo dużo się z tego odpadnięcia nauczyłam, dużo się też nauczyłam o sobie samej. Też wiem, czemu się to przytrafiło i pracujemy na tym, żeby drugi raz się to nie przytrafiło, bo to był jakby przede wszystkim na aspekt błąd mój, czyli gdzieś tam ta głowa niestety się włączyła trochę w złym momencie, no i się skończyło jak się skończyło, natomiast ja przede wszystkim się skupiam na tym, że chcę uzyskać kwalifikację olimpijską, czyli muszę być w ciszym finale, więc jakby nie patrzeć, muszę wyrównać pewne rachunki z Moskwy. Z Olą Mirosław i jej trenerem rozmawiał Andrzej Grabowski. Trzecia strona medalu. Skończył się sezon alpejskiego Pucharu Świata, więc Henryk Sytner wsiadł na rower i podsumował nam zakończony niedawno wyścig dookoła Katalonii. Kolarskim wydarzeniem tygodnia był wyścig dookoła Katalonii. Już na pierwszym etapie wysoką formę zademonstrował Primoz Roglic. To on dyktował tempo na krótkim podjeździe do mety i na finiszu wyprzedził mistrza świata Belga Remco Evenepoela. Uczestnicząca w wyścigu dwójka Polaków Rafał Majka i Łukasz Owsian przyjechała daleko za czołówką. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tak można spuentować przebieg drugiego etapu. 15-kilometrowy podjazd miał zadecydować o wynikach. Nic więc dziwnego, że Evenepoel kilka razy atakował, ale początkowo nie mógł oderwać się od peletonu. Dopiero kolejna próba zakończyła się sukcesem. Tuż za nim znalazł się oczywiście Roglic i dość niespodziewanie Włoch Giulio Ciccone, który ani myślał ustępować faworytom. Każda próba ich odjazdu kończyła się ripostą. I w końcu Włoch tak zmęczył Roglicza i Evenepoela, że bez trudu wyprzedził ich na ostatnich metrach, wygrywając etap. Hiszpańscy kibice kolarstwa obserwujący wyścig dookoła Katalonii mieliby ułatwione zadanie w zakładach totalizatora. Postawią na Roglicza czy Evenepoela i wygrana murowana. Nie inaczej było na trzecim etapie. Przez prawie cały czas jechał zwarty peleton, ale na 5 kilometrów przed metą odjechał z niego belgijski mistrz świata. Kto za nim pogonił? Oczywiście Roglic. Następny etap wygrał wprawdzie Australijczyk Karen Graafs, ale słowensko-belgijscy liderzy się nie zmienili. Na mecie etapu tym razem szybszy był Roglic. Na piątym królewskim etapie obaj faworyci i wielcy rywale walczyli na 8-kilometrowym podjeździe do mety. Zadecydowało ostatnie 50 metrów. Roglic nie dał mistrzowi świata żadnych szans, wygrał i zdobył 10 sekund przewagi nad Evenepoelem w klasyfikacji generalnej. Kolejny etap i znów góry. Przez 80 kilometrów na czele jechał cały peleton. Najtrudniejszy podjazd był 27 km przed metą. Wtedy właśnie ruszył do przodu Remco Evenepoel, ale Roglic był czujny. Później próbował szczęścia Marc Soler, ale też nie trwało to długo, bo dołączyli do niego dwaj liderzy wyścigu, a po chwili na czele jechała duża grupa. Defekt miał Caden Groves, no ale nie tylko dogonił czołówkę, ale zachował najwięcej sił na finiszu i wygrał z faworytami po raz drugi w tym wyścigu. Katalońskie ściganie zakończyło się dzisiaj etapem ze startem i metą w Barcelonie. Kolarze musieli sześciokrotnie wspinać się na górę Montjuïc. Najpierw uciekło 9 kolarzy, premię wygrał Richard Carapaz, a później kolejny pojedynek Roglic-Evenepoel. Belg wygrał etap, ale Roglic cały wyścig. Pasjonujący wyścig dookoła Katalonii relacjonował Henryk Sytner, a my już zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Zapraszamy do reklamy. Dbasz o swoją kondycję? Zadbaj też o dobrą formę swoich oszczędności. Załóż elastyczne konto oszczędnościowe w Velobanku i zyskaj 8% w skali roku przez 3 miesiące dla nowych środków do 400 tysięcy złotych. Otworzysz je nawet bez konta osobistego. Aby skorzystać, wpłać nowe środki na konto oszczędnościowe do 6 kwietnia bieżącego roku i wyraź zgody marketingowe. Szczegóły oferty, w tym definicja nowych środków w regulaminie.